محبت آپ کی ہے جز ایمایا رسول اللہ، محبت آپ کی ہے جز ایمایا رسول اللہ، رسالت کے نگی اے ماہ تاباں یا رسول اللہ، رسالت کے نگی اے ماہ تاباں یا رسول اللہ، شہنشاہ دو عالم واسطہ شبیر و شبر کا، شہنشاہ دو عالم واسطہ شبیر و شبر کا، کرم فرمائیے سوئے غریباں یا رسول اللہ، کرم فرمائیے سوئے غریباں یا رسول اللہ، شب فر گوارا جب نہیں ہوتی، شب فرقت کی تاریکی گوارا جب نہیں ہوتی، کیا کرتا ہوں پلکوں پر چراغاں یا رسول اللہ، کیا کرتا ہوں پلکوں پر چراغاں یا رسول اللہ، میرے سرکار اب دامان رحمت میں جگہ دیجئے، میرے سرکار اب دامان رحمت میں جگہ دیجئے، بڑھے جاتے ہیں میرے حد سے عصیاں یا رسول اللہ، بڑھے جاتے ہیں میرے حد سے عصیاں یا رسول اللہ، شفیع روز محشر آنکھ کے تارے، شفیع روز محشر آمنہ کی آنکھ کے تارے، تصدق آپ پر میرے دلو جان یا رسول اللہ، تصدق آپ پر میرے دلو جان یا رسول اللہ، تمہارے ہجیر نے جو داغ بخشے ہیں میرے دل کو، بخشے ہے میرے دل کو، وہ ہے میرے لیے لالے بدخشاں یا رسول اللہ، وہ ہے میرے لیے لالے بدخشاں یا رسول اللہ، پریشان حال ہے یا امین اب میدان محشر میں، پریشان حال ہے یا امین اب میدان محشر میں، مدد کو آئی یہ رحمت بدامان یا رسول اللہ، مدد کو آئی یہ رحمت بدامان یا رسول اللہ، کرم فرمائیے سوئے غریباں یا رسول اللہ، رسالت کے نگیں ماہ تاباں یا رسول اللہ۔